wiedzą, że palę za sobą mosty. Chuj w dupę im, nie ma innej riposty. Nie brak mi kłopotów, mam problemy z samym sobą, więc idę przed siebie, przeze mnie wyznaczoną drogą. Nie ma nikogo, na kogo mógłbym postawić, dlatego stawiam na siebie, robię to bez obawy. Nie dali rady ci, którzy chcieli mnie złamać. Ja dalej stoję twardo, choć już chciałem się załamać, bo życie to dziwka, znam taką prawdę. Pilnuj się, bo jej alfons cię dopadnie. Czy mam na to sposób, pytasz? Nie pierwszy raz robiłem ją moją dziwką i mówię jej to w twarz. Znowu nie mogę spać, ale czasu nie marnuję, knuję plan i gwarantuję, że to poczujesz. Nie mam ochoty marnować tego, co przynosi los, dlatego wchodzę na mikrofon, gdy poczuję to. Nie mam paranoję, ale nie jest to codzienne. Kiedy robię swoje, zwykle robię to bezczelnie. Spytaj ich, w co wierzą, wierzą we mnie. Słyszysz konkurencję, niebo nie ma jej zupełnie. Nie, nie, nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji dla szarej eminencji. Nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, ziom. Nie myśl dlaczego. Jedyny warunek, że zarapuję ten numer, to że czuję ten beat, ej, czuję ten bas. Przygotowuję ładunek i wiem, jak się czujesz. Znów nienawidzisz nas, ej, nienawidzisz nas. Jedyny warunek, że zarapuję ten numer, to że czuję ten beat, ej, czuję ten bas. Przygotowuję ładunek i wiem, jak się czujesz. Znów nienawidzisz nas, ej, nienawidzisz nas. Wylewam drina na mordę każdej rury. Mam dość tego gówna i mam dość tej chałtury. Ten styl waży tyle, że nawet go nie utrzymasz. Bo to ja wiodę prymat i ja tworzę klimat. Nie widzę powodu, dla którego miałbym przestać pogłębiać depresję tych, co znowu czują niesmak. Nie mam przekazu, jaki ty chciałbyś się słyszeć, więc stwierdzam od razu, że nie gramy w jednej lidze. Staraj się odnaleźć w tym gównie jakiś sens. Maka, maka, maka, wers sprawia, że przechodzi dreszcz. Bo to nie żarty ani farmazon chłopaków, którzy nie wiedzą, jak to robić, by nie zrobić obciachu. Mówią, że wariuję, gdy wstępuje we mnie duch. Mówią, że nie zatrzymuję się, kiedy wpadam w cuk. Mogę nie mieć pomysłu i tak możesz być pewny, że załatwię to najlepiej i nie puszczą mi nerwy. Nerwy trzymam na wodzy, ej. Nerwy trzymam na wodzy, ej. Cały czas je trzymam na wodzy, choć nie jeden marzy o tym, żebym przestał to robić. Jedyny warunek, że zarapuję ten numer, to że czuję ten beat, ej.